تخصی کافر و ترطلا بدامل چلوئی کئی ددو منل پدین کے ناروا دی منل پدے کے چتر زمنگ خون تو وقیدہ دا ناروا دی بلکہ کفر تفر چتر سنگ میں پایا طریقہ مانے کار کوا پخول میں کی پخول اللہ سے کوا وہ خون میں تذکم چی دغا انسا دغا انسا دغا انسا نو چیزے ہوئے منو بیعت انسا نو دا جمہوریت دا ہر زمانی حال دا دے کافروں تے داخل تکڑے زیین اللی مشرکین ماکانو یعمل للکافرین کافروں تے دو دا عملون خط شیدی ہوئی زمانگا اسلافو کرے دے پلان کی کرے دے پلان کی کرے دے دا اسلافو زیت ترسے دے شی دا اغو علمی مقام ترسے دے شی اغو علمی مقام دم رو چتو او عملی مقام دم رو چتو چا انگریز چنے بگنی دا بگنی دا لڑ دے دا بجانا تا سراغ مقام سے استانا بیدین مسلمان میری گستر کا جنہیں سوزی منگلیس خدا اللہ خبر دا نو بیائی منی دا شان تخص تکلشی دی کافر تا سجد ہوئی کئی تا چرک دشمنان دی نو کڑی می دی پار کلی کی غٹان مجرمان دا پار آدی چود سچل بولو کی بدا غالا قچے غٹان اللہ پیسی غٹان و اعتماد اسی دی پلاس کی او بیاو اللہ پیسی روپے ور کی چی دی خبر صداوت ور کوا سلی سر دا تعاون کوا نو دا قانونو وسم دا قانون دی کہ پیسے اور کوا کار کوا اکابر مجرمیا دی پارا دی چو فساد کی پمل کی ندی دو فساد نشکو لے لیکن دا پلو دانو سر طب ہو کے خپل قام با پجان کے خپل خپلوان با یو بلتا متازا کے مری جوبلے با پکیتا ہوشی دا ستاس کمال لے چدا دیو کو اما شعرون اللہ بیان فسم تدبیر نکلے لیکن دفل دانون دا پارا پوئی کی پیوم نو جدا بپ مارا جی وہ غنی مکارا پا با پا لار کی و بلتا غنی مکارا و بلتا تا پا لار کی لار کی بلتی غنی کنی کری نو خیال بازین استاخ پاکی بملار شو مانا سر بیتا سر ہو گردی پا تابانی بپریزو ولی زان غرکای او بیا چلوالکای نو تدبیرون نے کہ خلاف دا حق لیکن نقل زانو ان نہ پوری کی پدی باندھی اذا جاء سمات زور نہ پیارا دے کتاب دا اللہ نا کلا چرا شذو سخت دلیل وای دی ایمان پین راوڑ ترا پوری چورا کرشم ل پشان دا چور کرش ولی گل دا اللہ را پیغمبران ل چور کروا دا جم ل را کرش پیغمبر تو فرشتہ اطلا وحی بے قودلا نو منگلم دا سی پکار دا کنے چی فرشتہ را جی منگتا وحی خید اللہ مرداخی یو تن مقرر رو تسو ضرورت تے چی یو مقرر کو او اتاسو دا دمانای ار یو تا دی ہوئی دا اعتراض مخشم شدے حیث یو جالو رسالتا اللہ خبو دے پکم دے چی مقرر ریس پل پیغام استاد گرنا ہر چالے نور کی خوب رسی مجرمانو تا ذلت دا اللہ دا طرف و عذاب شدید سزا سخت بما کانو یم کرون سوک چی رادہ کی اللہ ان یادیہو جب سمیرا ان کی راہ صدرہو لیل اسلام پران حدیث چی نئے پہ طرف دے اسلام بانے قانون مدل حلو حرمت میں ستغاڑ کی دی سوک چی رادہ ہی دا اللہ چی گمراہ کی کسی نئے ضیقان تنگا حراجن بکن خطے حراجن قاسیتا حراجن جختا سختا خطے تشیو تبیانن نوزی تا حید تدا حق بیانول و منل لکچلے پا کڑاو لڑزاو کیجی پا طرف دا اسمان خطے شی باندہ نشی خطے ندے پا کڑاو لڑزاو بانی مجبور دے پورتا خیجا پورتا خیجا جو روان دے سینہ تنگا یسا آدو فی السما دا شان تکڑی دا اللہ پریتی الرج الرج صورت نساء مائدہ کے لطف دے الرج سن میں عمل شیطان دا شان تکڑی دا اللہ پریتی بدوئی علاللذین اللہ یؤمنون پاچا بانی چا غارت نہیں دی حق تا وق نہیں دی غارت نہیں دی اللہ پریتی پاگو باندھ غرض اللہ جمعی غرض یو کلی تلارم لارا کے سم لاستا میں ملا پدیلا رہی چی ماں بینی ملا را گئے یہ بادشاہ سے افتر آ گئے ماں بیاو رضا وانزو وقت ہے لارو دم سنو تو پڑھ ماں سنو تو پڑھ دینا سے پیرہ کی گاڑی تا گوری زمان مخت کو بیان نشو پڑھ ماں تویلے نشو زمان منیت داری چی زمان کے سلا کم روز تو خلق کینی زو بیان کم زمان ملا وقت ماں بیان نرے کرے چاہتا ولی گڑ گڑ جوڑی کیا غبا بس شو درے دوا گانے بے اکھارو نالا بکیاں نماویز خبروس تو کم نو دا سی چلے اکھو دا سی تدبیر اکھو مکارے اکھو چې کېده کېده چې لس منټه مانځه ته پاتې شو نو ما ته وي باچا صاحب لس منټه دي نو که ته خبره کوې په کېده نو وخت هسې هم لږ دی ما دا خو لس ګینټې دي سړی لس منټه خو ډېر شی دی ورو مې دنګل نو په دې لاړم چې دی ما ته نه شي ویلي چې بس کا بیا نه راته کلیوال بیا ویلی شي چې بس کا نو لس منټه دي که نه زما څه کار دی کتاب ته ملاس کې تک تور کتاب پروت و گیر سچی میں کون تفسیر یہ سیرو یو قطبا یو تفسیر یہ سیرو دا دوار ترخ کی راول دا پوشم چی تفسیر یہ سیر نبا دا پختو ترجمہ کی از قطبی نبا بیا غزلی ہوئی دا خر جمعی موز با بیا اترستو تکا پختو دا خسر با پختو غزلی بری پکی چاو پکی دا پانسی غزلی سر بیر چاو پکی دا پختو غزلی بری پکی تا نی کتاب میرا واس کمی بیر تکن دا اتراغی مالکم لاکل مال امیز کر اسم اللہ علیہ لا تاکلو من مال امیز کر اسم اللہ علیہ آیت میں اولو سا از پختو ترجمہ میں روک رہا ارمائی مولی شیف دی اللہ خص آتی دو جدا کتاب نن زمان پر خیال دقی مسئلے دی پار راوڑا دا دی شکرانو مسئلے دی راوڑا خلق برام دان شو اللہ تا گوزی چی دی خندی دا شید کم راوڑا دای را پس شید کم راو باسا شوروشن پیرکیم مولی صاحب رضی اللہ اجر ور کی ډیر خکارې کړلې دا جدا نن تاسو ته وی پزړ کې د شیوا هغه دوم وروړو کې شو دا ساری دوم رکاته کې خام کو چې ملای بیا سر دی الله تعالی وا بیان کو خوب وګدو باندې نه لس منټو بیا په کتن په کې شل منټو چې ما بس نو ګنټه کې سو ګنټه بیان کو بس ته مونږ روان مولا تخرج د پچی ګور یې خدای غر کده را پښته دغه راوړو تر اوسه پورې اما کتاب د مولی صاحب دی وہ زما دا یقین دی چې مولی سے بڑا خبر بیا بڑا پیرا کئی وہ مولا پس یہ قرآن شکر بیا بڑا پیرا کئی اگر کتاب تا سارا بیان رہا باسا دا خطرناک خبر دا جوندونو پا دی را دی پا بلا مسئلہ جوندے کی گینا تدبیر با خلق کئی چلونا با کئی مجرمان لیم کرو فیا و دا تدبیر با دو خبر خلاف راشی پین رسول وما یشورون و ها دا صراط رب دی دا دا لار دا رب دی مستقیما نیغا اهدنا صراط المستقیم شرک دا عقیده رد که صراط مستقیم شرک فعلی رد که صراط مستقیم بیشک تفصیل سر بیانم دلیلون خلق را چیاز ساتی اچی چایاز ساتل نو مقام بیسی خاص دو دو پارا دی دار السلام کور دا بچاو کور دا سلامتیا چرت بی عند ربهم رب سخا دا اللہ رضا وغد اللہ اللہ دے دو سدو بما کانو یعملون تخویف اور ٹول نو تبو ویلسی اے پہ جماعت پیریانو شیطانان قد استکثرتم من الانس یقیناً تاسو ډیر خلق گمراہ کرے دبانیاں نا استکثرتم دیر مرگری کری دا اللہ من الجن پیریانو نا انسانان نا من الانس انسانان نا اکثریت دلتم تو گمراہ دے قد استکثرتم من الانس دیرم گمراہ کری دے انسانان نا دا ولیم دا کار کرے دے دا تپوس دل کچی بے صدا ورکی کنا وائی با اولیاؤ هم من الانس دوستان دو دے انسانان نا چاچی تعظیم کرے دے منلو لکڑی دی پوشو چی خبر زمان سر لرا دی نو آغو باوی رابا زمانگا فیدا غستی واز زمانگی زنو زمانگ نا پزنو نوربانی منگ دا دو نا فائدہ آغستی وان دو با منگ لخبرو نا راوڑو دو زمنگ دا زبرگئی میدان جوڑ کرو دو با سڑے برا روانو او دو با تین پلاری تا پوسنو اکرو چو چال دی بابا جیل دن پذر دی سغرز دی سمقصد دی سا حکمت تی پذر دی نو دا باو ویداسی چی دوی منشی بابا جی دعاو کی دی باورسی شیطان با مخی خبر رسولو راغل لی بابا جی ریو غواری خدا رادن نشتی رادن نبکن غواری کنا الگ دی نشتی کنا تا کرا الگ نشتی دادر در کرا شی بابا از برگ دی از برگ بل شی و اغا میاند که ستا دادر پا میاند که دلیل انسانی من متوسطین نا اغا متوسط پا میاند که او دا لگوی دا خبر اغرا وڑی دا رسول دا او طلا هاوی دی از برگ دی از برگ دی گرگ دی ایمان دل ختم کو کافر ویو کنو یا نو کافر کری نو دا استکثر تم میدانیس نو پیر انسانان بود منگا فیدا آغست چوا زکر زمانگا زبرگی پا دو بانی چلی دا زمانگا دوکان پا دو بانی چلی دا دو زمانگا فیدا آغست چوا منگا بزدو تازی کو دو تبارا مدسر اپنی کشوی رسیدلی و منگا نیٹی آگتا چطار علم قرر کرے دا اللہ اس دینش دے فاف واننا دا تمہید دیر دے چا اللہ تا منگا معاف کا دا کارون طول منگا کری دی تیروتی و خطا شیو اللہ منگا معاف کا فاف واننا نبیا معافی کی معافی کو بینش دے کنا اللہ بوی النار مسواکم وور دے دے دے کردے دوستاسو دے دا آرام دے اور شرط آرامو کئی ابھی شب ہے پکی لیکن تغاری اللہ رب دی تو غاری الا ما شاء اللہ لیکن آج رب دی غاری رب تو غاری دا دین آلا و نور تصادا در کی دا ندا چی امی شب جہنم کی دے او بیا اللہ غاری دا جہنم نبی اباسی جہنم نبی اباسی نو ذکر مشرک لا بے دا جہنم نبل زیشتا دے نا پا برخا کی پا قسمت کی ندا الا ما شاء اللہ مانا داوا سمانا دا یا اللہ غواری نو دیدی نزیات بدل و نور صدا ورکی مقرر بکی دلا بیشک رب دیدی حکمتون خواهن دی اڈیر زیاد خپوا دی دا دی آیت مطلب سورت نحل کیم آیت نمبر اتا اتیا آیت نمبر اتا اتیا کی دی سورت نحل آل تا صدا جی کرتی دا عذاب تا کرتی نزا عذاب تذکرہ کیوئی زبور نور زیاتوم الا ما شاء اللہ مانا سوا چه اللہ غواری نو صرف دوور نا علاوہ نور صدا بولا اللہ ورکی او چه او غواری نو نور صدا بولا نکی نو دقا بولا پورینو آیت نمبر 88 الذین کفروا وصدوا عن سبیلہ زدناہم عذابا فوق العذاب الا ما شاء اللہ زدناہم عذاباً فوق العذاب عذاب بانی دا پاسا نور عذاب بولور کوم زما قانون دارے دا می طریقہ دا دا مانا ندا چی اللہ اواری نو مشرک بدا جہنم نبار کی دا بار کولو خبر اشتینا او دا دا سورت نبا کیم دا ذکر کی کنا زدناہم عذاباً فوق العذاب اللہ وی عذاب دا, پا عذاب دا پاسا دا بانی زیادتو مولا دا مانا دا الا ما شاء اللہ لیکن سچ اللہ واری دین سوا نور سزا بولو اور کی اس تدی بانی پہ گئے ہو کنے پہ گئے اللہ سزا اور کی دا قانون دی او زیادتا اللہ النار مسواکم تیجر پتشتر باغالین بعضم مما کانو یکسبون شیطانان وی منگ دے انسانان نفیدہ واغستا انسانان وی منگ دے شیطانان نفیدہ واغستا کذالک نولی دا قانون دے فطری او کائناتی قانون دے دا تر قیامت ابدا چلے گی تیار اور رانا نور و ظلمت ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی دا بدیوب سر لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک قانون دار مدد تو ماں ذکر کو نولی بعض الظالمین بعضا دا شان تعالی کہ چو دی دا وا دی ردو اڑو من گازنی دیا چ خوارو زنو نور تا دیو بر سر جوڑی و سبب دا غبانی کا نسبون چ جو کی پخوی سانی دا غ دوڑو یارانی نا و طرف تا یو گردم یا معاشر جن والین اتمام دا حجت نو اتم کیگی اے دلیل پیرانو دے انسانانو ولنو در غلی تاستا لیگلی میستاستا دا قام قبیلی نا چه بیانو لی تاستا ایتون زمان یر اولی تاستا دا مخام اختیانا دا دی روزی سرا وی با شهیدنا منگ گواهی اکرا اقرار فقبول نسونو بانی دو ککری دو دیما مولی جن شهیدی بود که فقبول زانو نبانی انهم کانو کافرین دا دی خبری که یقینا نو دو کافر فقبول زان فقبول شهیدی که چه منگ کافر یو یو مذاکره که سرکاری کسانو غط غط پیخور نراغلی که ناسو غلی ناسو ماوی تاسو ای خبر کزاو گم وی زمانگ خدا لند خبره دا که دا کارو که یو خبره وی دا کارو که نمی وزو بمونی بیاو نمو تشورو کلا دا موسی علیه السلام دا فرعون دا اغو دا یو بسر مذاکرات سورت قصص تا هاتول میو تسرگن کرد داست شوی و داست شوی و داست شوی داغ پاکستان که اسو کونو شو بیا او شو فیران چی سو کول آغا تاسو کرو آغا او کرو فیران چی سو ویلو آغا تاسو ویل کنا پاکستان کی ویلو سو کنو بیا آغا ویلو شو فرعون چ سکڑو پہ فرعونی حکومت کی مسلمان وجر بنا اپنا کم ویستا ہوں نسا کم آ پاکستان کی اوشو کنا یا اوشو او فرعون چیت تا غردو ناغ اوشو کونوشو یوشو فرعون چوی یستا ہوں نسا کم جنکی بی حقو آغا اوشو کونوشو طول تقریبا ری پا وسط ما خبر کولا او دا پا مطمی دقا تاسو کرو پاکستان کی کونو کرو دا اوکر کونو کرو وی اوکر دا طولو کرو ما یا اوشو خبر نو دا سو اقرار پا خبر کفر باندی چی او دا طول منگا اوکر ادا فرعون چیز کولا نو منگا فرعین نو فرق دای چی اغا سور پی روانا منگا جو طور پی روانا دا امر فرق بوی نور پکی فرق نو شهیدو علان پسهم انهم کانو کافرین شهیدی که پا خبر دان باری چی ودو کافر ادی که ملاو وقتی وزیرومو ملاومو شهیدو علان پسهم او ما قمی پا گوتا کرد ما پیدا سیده قاری شب کنن قاری شده دقا سیده شهیدو علان پسهم انهم کانو کافرین شهیدی که پا خبر دان باری بشک چی ودو کافر دا اتمام دا حجت ولی کئی ذالک الامر کذالک خبرم دغه دا چې مې ته ویلا دغه چې دی اقرار وکي یا دا مان دا ذالک دا خبره په دی باندې چې نه دی رب دې تبا کې انکه رکل خلکو پر زیاتې باندې حال لای چې خلک نه خبره خلکو لا پیغمبر نه راغره دینو ته نه بیان شه الله په عذاب راولي کې په زړو بد باندې دا بد الله دې طرف نه معاذ الله ظلم وای ظلم وای ظلم وای اللہ ظلم نہ کی یا دا مانا دا بظلم من پا ظلم بانی دا قوم پا گناہونو دا قوم حال دادے چی دینا خبر پیغمبرو تا ندیتلے دا ظلم دا نتیجین بے خبر کنو آب بیاو نمانیو لبا صداور کن اللہ پیغمبران دیر لگی بظلم من اللہ یا بظلم من هم گناہون کول پیغمبر ندیتلے خبر ندی اللہ پا دغ صدا نور کئی صدا بالور کئی چی پیغمبر راشی دو گناہ نتیجے تو کئی نو پس تا ہے بچی او ہر یولاد انسان آنونا لکل درجات چا تا پوس بگا کرو کنا وی دا عمراتن کی تنوین دا عوض دے تنوین دا عوض پا از سر راضی از سر خین ازن وقت ازن یوم ازن دلتا تنوین دا عوض راضی کل او باز سر تنوین دے وز را دی قرائن موجودی کل دا کلیت دے او کل کی زو اجزائی زو اقوالا یوکدو بی اکتاو واجمعو الا زو اجزائن تیکن کتاب کی نور لیزا کی الا زو اجزائن کی زو اجزائی زو اجزائی کل زو اجزا دے حقیقتن یا حکمن بعض حصد دا زو اجزا او سو سر تزیدی که شیدی کنی شید چه کل دا چه اگه زو اجزا تشیده اگه زو بعض تشیده دا دلیل پده چه دی اگه مضافونه لی حضب دی او دا تنوین دا اگه پده بانی او زیدره دی این کلون الا کذب الرسول کلون نتو کلون ناغب و سر زکر که این کلون من هم الا کذب الرسول ان کل قوم الا کذب الرسل قرائن موجود دی کل و دباس سرا دا شانتا از سرا از مبنی دی على سکون دی والاصل فی المبنی ان یسکنا فمنه ذو فتح و ذو کسر و ضم والاصل فی المبنی ان یسکنا مضموم شده مفتوح شده مکسور شده و فصل پا سکون کی پا بنا کی سکون دی سکون ناغا ساکن دے از دے اس تا چے دے پس چے از دے دے خام خام مضاف استعمالی گزا لنے استعمالی گی نو قرینش دے چے دے سر مضافت پا کارو اشتے نا نو تنوین داگی پا دے او دے اغای واز دے دانا چے کم دے کہ استاز لغواری جو ایدے دے کمی تنوین داگی واز دو استا کور علم یک شجر که در خانه مولا گوهر است که در خانه مولا بشر است او چے تا سوی جو آغا بای زوابیت دی قواهید دی ہر دیکھی نہیں لکل درجات مما عملو ہر اولاد دونا تابع دے کہ مضبو لکل تابع دے کہ مضبو بعض و بعض مسکوری درجات مما عملو درجی دی دا آسن چدو کری دی وما ربک بغافل عما تعملون ندی اب دینا خبرا دا آسن چتا سو کوائی مانا تدا سچ تکائے دا اللہ پا علم کی دی اللہ پا سر داغی تپو کی داغی پا سر حساب کی نظر رب دینا خبر دا آسانا چدوئی کئی رب دے دے پار تبانی پورا ایک یو رب دے دے ایک یو آدے نور تو پورا نشتے نور چی سدی نا پورا دی نمگری دی بے وسط دی نا توان دی ابے قدرت دی اللہ دے پار تبانی پورا ذر رحمہ قاون دلوی حربانی قاون دا کامل مہربانی خوی دے مہربانی دے اللہ پمنگ مہربان سے یا اللہ یا اللہ ظفر کیا علم و عمل نصیب کا یا اللہ اے اللہ دے دین خدمت رن واخر یا اللہ ذر رحمہ اواری اللہ لری بکی تاس و رب والی پاتی بکی پس تاسو نتا چی غاری سنگ چی لکا چی پیدا کری وی تاسو من ذریت قوم ناخرین دا اولاد نا دا قوم نور تانی کون تشو مشران بیشام چی دا چاو آغا تشو دا اوس چی ناس چی دا خود دو نو دا خود آغو نوستی دی دا نسون پیدا دی روز تو آغا خلق دی آغا چر تشو دے پا دی نپوی گی چی دا زمان نو ازویم دا زمان دی اچھا چو تو زمان وی آغا چن لار آغا بیشام دی پاسو زبا تلاشم دا بیشام با پا دی شی نو دا شی ولی نکم چی زلت تیوسم زلت دیدن تیوسم تزود من یوم کا لغد کا تزود من یوم کا لغد دنانانی روزن ازال سبانی لس جمع کا طول من مختم و اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا خواگدی طول پا دنیا ختم کرو سباتتین سیوسا تزودو زن سر تو خیوسای نمداوی قرآن اللہ دے پار سبانی پورا تا صبح لیلی کی لکه چه نور راوستیو تاسوی راوستیو دو نور پا دیبانی دا تقویف دا دنیا دا گریفت و دا عذاب نا سورت نسا نا شروع دا کنه سورت نسا که یو سن دری دیر شاید تاسو لستیو اللہ تا سانه تاسو پا دی نور راولی سورت مایده که تلور پانزو سمیه تاسو دا لسته اللہ تا سانه دا سانه دا یستبدل قومن غیرکم اللہ پا نور را پیدا کی بیا بس کئی دا دا اللہ گر جی ادا اللہ جوڑ دے اختیار دے ان سو مجبور کو ان کے دا اللہ ان متوازن اللہ تن یقینا چتا سر ویلے کی خام خاجی رات ان کی اور انہیں تاسو کمزوری کو ان کے دا اللہ ہو آیا اے قام ازما ترے قد دعوت اللہ ہو آیا اے قام ازما او کہتے چکوائے پپر پرو درو جو بانے علا مکانتکم علا قوتکم علا استعدادکم تا چسم روس را چکوا زیما که ان کے آز محمد دا جائی دا حق طول دنیا تلی گیا دی اے خلقو اے دا دنیا خلقو اے پاکستانیانو اے دا دنیا خلقو سچ استا سنکی گیا غو پای زبا دا خبر خبر ویم دا پریدم نو انی آمل نزک ان کے دا خبر کار زرد چی پو بشه چی سوک تکونو لہو عاقبت الدار چالا بای گتا درو سنکور یقینی دا چی برے نشمندے ظالمان جاچی کہ ان کے برے نمی دا پتہ بوس لگی زما استاسو کے کم پاتی کی گی ٹھیک دادا چی تا زبوں مرم دا دنیا نا بزم او زمان چی پاتی کی گی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین خزی کر دا خیر با پاتی شی جماعت با پاتی شی قرآن با پاتی شی طالب با پاتی شی عالم با پاتی شی او دارا تو استاسو نہ بت پادشی یہ لیڈران استاسو نہ بت پادشی او تاسو تا بت پادشی سپکے سپوری زمان تاریخ کی لکی ہوئی بچے عجزان ملنگان خدا ترس بے دا اللہ یاد نے بخبر نو تاسو تاریخ بچری کی در روزی روزی اگر پل تاریخ گورا پل انجام تاو گورا تاریخ مقی تو کرا سوک لکوال با پیدا کی زمان دا لیڈران و تاریخ دے لیڈران و حالات او گورے نو حیران با پاتے چی یا خدا دا سوادا او دا منگا مسلمانان گنو چی دا مسلمانان دی یا دو کتا انسانیت گنو چی دا انسانان دی انسانیت پکین شوی دا چاچی لکلے شوی دی پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک کتاب لکلے دے وہ گورے نو چی زال لے گورے نو سترگی با دی شرمی گی سترگی زلو با دی ملامتے چی دا میڈو قتل ہے والتا طبیا صبری کی پہ دینا بل داؤ گرم چلا بل کافر سنگ دے پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک اور بیالی کی دغه لیډرانو حالات کی پڑھتے جا شرمات پڑھتا جا شرماتا جا دا وای او شرمی کے زل پپل شرمی گی. میں نے کیا دیکھا حیران پاتی کرے کہ دی لیڈران سری دی کری سو پاتی سری اب پدی تو پاس منگ تو مسلمان کاری گی اب منگ تلا انسان کاری گی تعجب خبر خلا دادا لیڈر پر ڈم پسی دا اسلام آباد نہ پیخور ترا گزش پیش پہ رو رسی ڈم سرا دے شراب زیاد کری دی بار تو کری لغڑ تو محافظ تو وہی گاڑے رالا اسلام آباد پدی حال میں اسلام آباد تو تدبیر نو اور تو جدے وہ سنگ دن نہ کچھ پرتو کو تو پرتو گے کا اتش ہے دو خاخے اگر خاخے تو گندو دم نشی کولے ارانڈے پور کی اولاڑا دا غزال لا لغڑ اولاڑا دا غو تو وی راز راز راز راز نہ کیدا نہ لیڈر سے طبیعت خراب شیو نہ نہ کیدا اسلام آباد تا ٹیلی فون نہ اٹھو دا سے حالات وہ سچل کو القائنا کرسی جی جیسا دن سمانا کرسی بارے جیسا دو کر دے آج تو اس وقت اور دے دے رہے تک لیڈر اوار دے ناگا جوڑ گڑ ویچ پلان کی دے کہ بلڈ رنڈائی دے دو یارا آگا وہ پسیرا والے ابھی دلہ سکی دش پیش پہ بل رنڈے را پیدا ہوا رائے وسطا آگے یو دم زم زم والے پگے کے دا چوبن سے لوڑ ادن نے کو ادن نے بیا خوشحال کو اپستا گیا تو دخا کے وا ہوں دو اچھے ملو وہ دیکھو میں پکڑ مسار را پاسے اسلام آباد سے بہت دا صدر دوں گا یہ وقت کے صدر اللہ سمے کیا اللہ سمے کیا اللہ کن سمی کی اللہ تباہ کا برباد کا اللہ ور پہ لگاؤ یا اللہ اسلام و شرم مسلمان نے شرم مسلمان نے شرم پیرنگیان ادا سین نکلی لکدا تو پیرنگیان چکم کروں گی اے ملو والا مکان تکم کوائے چت کوائے شے پس پل وس باندھی ان یامل زیم کو ان کے رخل کار پو بشے نستان و تاریخ کی سپاجی کی پڑھتا جا شرماتا جا تانب تاریخ کی تو پاتی کی پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک زما اور زما درون واجزان ملنگان نب سپاتی کی دا اللہ کتاب ببی اکری پاتی اب اپا جماعت کی پروتی دا با پاتی شو نور چو بنی جماعت پا پاتی شو مدرسہ با تی پاتی شو اگا با دا غون خوشی شو نور چو بتی نپاتی کی دا شرم دی بیدتی خبری بتی نپاتی کی انی عامل وصو و تعلمون من تکون لو واقبت الدار انه لا یفلح الظالمون دا اللہ قانون وارا اللہ یفلح الظالمون برے نشی مندے پاتی کے دے نشی ظالمان انہو لا یفلح الظالمون رشیادہ برے نشی مندے دیاتی کہ ان کی اخبار کی قصر آگلے وا کراچی کے کلب کے جمشیدی سجی اور سجی طول سہر شو بیسودے پورتا یوڑے سوچتا موٹر کی یوڑا دا سبا کی پسو شو لیڈر نوکارو لے کو زمان خیلی پرتوک پاتی شو در تکر آوڑا ہے چنا لیڈر خیلی پرتوک آلتا پاتی شو یہ پرتوک رہونا ہے زمان از کلب محافظ توی ویداد در دیرو در خود پرتوکو نا پاتی شو دی خود دراوالا چه خود پرتوکو پی جنی سبا پاتی کی گی ستانا ستا با تاریخ کی دا پاتی کی گی ستانا با اخبارونو کی دا پاتی کی گی ستانا با دنیا شهادت کی دا پاتی کی گی مالک پیغور راکا نئے بچستان دیپا پا دیسا سید مانا سڑا دیپا پا دیسا دوڑے رانا پا دیسا دو پردی پورن گولے رانا پا دیسا تا دا شرم خبر را زوم آجز ناسوانا از مسلمانان تعاون ما سرا وستانا تا پا دیسا دارا تا ہوئے کنا اعملو علا مکانتکم انی عامل اللہ جعلو للہ مما ذرع من الحرس ولنا من الصیبا فقالو هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا شرک فعلی داغی تا اقسام عورت داغی کردی خلق و خاص اللہ علیہ داغتانا چی پیدا کردی نیو اللہ سجی اگا یعنی فصل و ڈنگر سیول کردی نصیبا برخا نوی حادا للہ دا برخا دا اللہ اس دو پی یقین بانی دا اللہ برخا مخید حادا للہ مخید اپا فصل و پیداوار ساروی کی ورکی او بل طرف تبیاد آغین رسوی وحادا لے شرکائنا ندا برخد زمانگا شرکانو داد فلان کی ولی داد فلان کی شہید نداد فلان کی پیر داد فلان کی بزرگ آدال سورکا آئینا اغیر سکڑی نہیں وہ طریقہ دادا آج مقرر کرد اللہ فما کان لشرکائہم آج مقرر کرد شرکان اللہ ننرسی اغا اللہ تا اند اللہ پنو میں نور کئی غریب لے نور کئی محتاج لے نور کئی چا لے ور کئی منجاور لے ور کئی دا بابا مڑ یا جوندی نسی لے ور کئی اگر کاغ دولت من دیکھوئی دا پدمانی کی آغا برخا چی مقرر کرد اللہ یصلو الی شرکائہم رسی اغا دو شرکانو تا اگر دا بابا نسیل ورکی من جاور لورکی دی غریب دی خیراتی شد ورکی اولا او دا بابا غشتا بلکل نورکی سا ما یا حکمون بد دی سچی فیصل ای کئی دو بد فیصل ای کئی دا ورکلی دا اللہ مقرر کلی بلا را شبا جو کلا عام دنیا کی دا قیدو زما کلی کی ما پا خپلا بانده شدی دیری دی چی را شبا تیار شد زمیدار او دلوائی بیراوست نو زمیدار با تجولی نیوریو با علکتی علکا اولتی نو دو قلبی دڑای اتلا یا دو قلبی خانک چی پا دی مانی اغا پایی دو بابا دو نم نا با جولی کیوا چولو او قلبا دو کراشی چی با جو کرو نمخ با قبلی تراوالی دو دنیا خبری با پکی نی جماعت کی چار تا بات کرد خیر دی او چی راشی جو کلی کی بیا پکی بلا خبر نی نو لیا بو یو مخی یو نم دا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ دعا دعا دری فدیت کسا بارم ذکر بہم کو نو دا درشی ہو گیا دڑی دستان نبی رواغ سب جولے کی دیر پہ احتیاط پہ روڑو دا راشی دا نو زدی پہ مخ کیاڑی دی برکت تا پار چا شیطانا رو پسی نرازی نو رشی مخی تی جرازی کافر کی گی برکت کمی گی دا غزین براو گو سراو گو سن دیدے کبی وارو دا ذکر دا من گزار مخی تیر دل نروا دی کنا لما کسار باینا نو دے بوم پا دے حال بانیون دے دے کے بیوارو دادا چی داد رشی مخی تا پرتی برکت دی او شر بیوار کو ملنگ راگے بابا نصیر آگے دو شر نبیدل آور که عجز دی خیرات بکی گی آگا وہ گے بیولوم بار کو کراغلے بانو دا بیل محفوظی خو او کدا سی بوشتو را چی برسوک بر آگے امینت پیو تکاو چی دا خیراتی دے مال را که نا دا تال ندر کن دا با بابا نصیر من جور را کن لا یسولو الاللہ اغوی دا اللہ پنو نور کو اللہ سن رشدہ سا اما یا حکمون بد دی چی تفیصلہ اکرادہ دو دیکی تو شرکونو یو شرک خداو چی دا سر دا دا قلبی لری که پن قلب رو کی گی غایر غری بابا خپشی نو غایر بیور غری یا مردار شی یو شرک داو دویم شرکی فی او دای دا عقیدی شرکونو دویم شرکی فیلی داو چه دا با مخ که ورکا چه بده نور که برکت راشی که دا مخ کنه نو برکت نرازی درم شرکی فیلی داو چه دا با بیاد راشی پا مخ که آرائی چه دی سرا دا طول راشی مبارک کشی روستو به نارولا سلورم شرکی داو چه دا با بیا خالیس دا بابا نسیل ورکولا بل غریب کمری خواغل نورکولا پینزم شرک فیلی پا که داو چه اغا دا اللہ دا نوم اغا بای مشرک لورکولا اغا بابا دا نوم اغا بای موحد لنورکولا نوے پہ سوکی درا دادا شر شرک اقسام فلا یسول اللہ ساما حکمون وکذارک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم دا شرک فیلے و بالقسم نزور العباد زوی بے منلے نور بے منلے بچے بے منلے دا باز بابا خدمت کی دا با منجوری خدمت بے کی دا سو دا پارا دا دید پارا چی زمانگا پا کور کی خیر و برکت را شی زمان پا کور کی نور اولادو شی یا داڑو کے اوپائی زیارت کے کینم خدمتگار کم دو بابا پنم ندے بہ اوپائی او کدا نہیں ندے بہ مری پاتی کی بنا دا شانتا خط تکڑی دی ڈیرو تا د مشرکانو نال تو خط تک قتل اولادم وجل د بچوئی چا خط تکڑی شرکاؤم زینا شرکاؤہم قتل اولادہم لکثیر من المشرکین پس تکڑی دی شریکانو یعنی بیجنو پوہانو بیجنو پیرانو بیجنو منجورانو یا پا خوب او پا ویخ کے شیطانانو سوی تخص تکڑی دی قتل دا اولاد یہ ولی لیوردوهم چه بربادی کی ختمی کی او چه گرد ورد کی دوتا دین دا دو دین سقا چرتاو نداغو اخفل تا دین وی کنا چه خبر باید تکیو داغی خلاف کولو بے گور دین روانی دین روان که لنده بوچه که غال پیر کی تنوش رولی وی مڑی رغڑاوائی ادوا خیرات نیش دی دین روان که دین در دین هم گڑھ وڑ کے دوتا داغا دین دو اولیر بھی لیور دو ہم گڑھ وڑ کی نو حق و باطل انہوں پیجند او کہ اللہ غواری انہوں بے کرے نو پرید سر داغنہ چی افترا کے درو جوڑے قتل دو طریقوں بائیں دے قتل حقیقی او قتل حکمی حقیقی قتل وجلو مشرکان و کول بری جنکی بے وجلی مشرکان و کول زامن بے وجلو دو بابا پنم بانی بے اللہ رکلد دا شویم دا او سم کی گیشیہ گانو کی دویم دے قتل حکمی یا قتل روحانی جوندے دے خودی وجہ مردار دے کو دا کفر و شرک تربیت تے ہولے کو تربیتگاہ تے ہولے کو دا کفر و شرک و دا بیدی نئی نخبچے خپلو وجہ ازال موعودت و سئلت درگاہ تے کو دا درگاہ منجوری کو نو وہی وجہ ازل موعودت و سئلت جوندے تباہ کو تپوس بچی نے کی وہ لے گا دیتا کہ تربیت صحیح اوشی بیارو سوار سچ پکائے کچھ تربیت صحیح اوشی جماعتیان پل چی نو دا داغوزے پدے مرکزوں نے دی المرکز اسلامی سواد کی دا شانتا تفہیم القرآن پنمبانی مردان یوز بل دے کی اب یاد ٹول مرکزی دے منصورہ نو دا منصوری تے تربیت کی قرآن و حدیث بلا مدرسہ کی نوئی داولی نوئی لیوردوهم زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم لیوردوهم ولیلبسو علیهم دینهم تیر کال دیر کسانو درس کے دا منصور دا غن راغر دو مرکز اسلامینا ما بدا خبر کولا عرضی کی چیئے سبق وائے خوکا سبقم غرضی نو مدرسو تلاش پا دغ مرکزون کی سبق نشتی علم نشتی اکا دینم غرضی قرآنم حدیثم غرضی نو دو قرآن و حدیث عالمان اللہ شای پا مرکز اسلامی او تفہیم و منصورہ کی قرآن و حدیث نشتی دغ زینو تا مزای گر نو دا روان دی پای لیور دوهم تباکی چکا بل طرف تای بوزم خوزماد قبضی نو دی اچا دغ تکیناسی نو دغ یک طرف تربیت بایی اپا اگر ایک طرف ها بانی با لویشی غد پشوی سنبه پا دیشین لیوردو یون قتل سے بچو کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو جی منصوری تے لگی قتل اولادهم لیوردوهم ولیلبسو علیهم دینهم تے بلد تپریر چاہی دی تاریخ دا بلا پانو موینی دا بلا مخو موگوری چی بیا مسلمانی گے کنا نا بلتا با نزیوی وليلبسوا عليهم دينهم لشركائهم ليودوهم وليلبسوا عليهم دينهم الله غوخته فزور مسلمانون الشرك بينه کرے پرید دے دے درو غسرا عبد الله شاہ غازی خبر تے حضرت الارم چمیو کاتے او زیڑ لک دی غاڑ کی تایجون پرات دی لیارے جرو جرو کوئی مائی پختونی کنے یا مائی دے باجے وڑ کد مومن دی دے مومن دی ما کل رالی موی یارا وی دایو تو رضی کی چرا گرم سل رالی وی جوڑ نیما اپلار مور میوی چلا شار تکی من جوری بکی و جز بابا پا برکت با جوڑ شی مای نا جوڑ شوی جوڑ وی رکشی نا جوڑ شوی دی زین لرش چی جوڑ شی اپا دی نوپ و چی باری دی دی تا نا جوڑ دی مرد دی نا جوڑی توی وی نا سروازی دما تا کم مای چی سروازی دما دیو کجو خبا نا جوڑ شنو فکی گی خونو نو لیور دو هم وليلبسوا عليهم دينهم جدوڑے کو تے دین ہزاروں مواثرن وقالوا ادینا من وار دا طول اشراق فعلیہ دی حق فکرم دی سورۃ مائدہ کی دانی دی کنا الت وصول بل تو رس جزئیات روا غسر اپدی معنی بانی ولی وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ضررتم لي وایدو دا اواز کی چغو پٹا پنا خبر نہ دا دی تڈنگر او فصل بندے خوراکی نبی تکینی کنا آتو که منگی وارو دا دو پا خیال دا آبانی دا دین نیشه خود دو خیال دا آبا دا بندی دا چمون تو وارو ناغا بے خوری ناسوگ دی خادم و لوسان و رجال دا من جوران و لخوراک شده لا سلو الاللہ ویلی دی کنا اللہ تنرسی دا اللہ والا تنرسی نوزان ندین دا جو خیر چه دا من جوران و لدی من جور بے خوری دا شانتا چرک بانگی تاروے دا د منجورانو حق دے الکہ دلتا کہ علاقہ ستا وارو بے خوری مردار را وکالا را دا خوخو بے خوری کنا نا دا با زیارت تاورم منجور لا نالتا چہ علالہ کن دے سر شندل خوراک روا دے او چہ اغای علالہ کی مردار ہے کی منجور لا خوراک بل چالے خوراک خند بل مسلمان لگر کاغذولو کی بری محرمن لا اطاموها الا من نشاہو بزامیم اتا دنگر دا تی دی حرم الظہور وا چی من اکرشی دی دو سورلینا بارلو نشاگانی بابا پی نورو بحیرا دا حام پا دا بانی بارلو نروا دی اللہ افتران آل اللہ وان آمن تا دنگر دی چنی ها دی پاغیبانی نم دا اللہ بالکل ادا بل پنم دی افتران آلی سنگ دا بل نم پینے اللہ نم پینے دی دو پلان کی بابا داغ پنم مانا خوا داغ پنم شکرانا دا اللہ نم پی کیا رشتا دی درو جوڑے پا اللہ بانے درو سزا بور کے دولا بما کانو یفترون وقال اوائی دا بل کافر وائی آغا چی دی پخیٹ رو دی ڈنگرو کی خالص دی نارینا و زمگلا و محرمون علا زواجنا منکرشی دی زمگ پکورو آلو بانے جنا کولا که مردار پیدا شن حدودی پاگی که شریکان وسیلہ وسیلہ که چی با بچه یا بچه مرشو نخورا که زنانو نارینو دوارو لجائزو دا او پا دین کی که با جواندیو اپا ضرورت بی علالو دا دی خوراک خز لخن دی جنه لخن دی ولی وسیله دا دا وصل نا یو دی پیدشی برغونی نو دا چی بیا بچه راوڑی یا با جنه اکا برغونی نو یو با سر جنه نو جنه که بدی شوی ویدا با جنه که راوڑی عقیده دا سپیروالی عقیده دا بدیشتم دا درور سر پیدا شوی دا نو زبرگ دا نو کملش ولا نو که زنانه خوری بیا پا که اثر ده تانیس نشته تانیس انسا کول پا خیطه که ده بچی او که جوانده علا لکلا او داوستو خوری نو بیا با لور پیدا کهی نو داو لخنه ده نو هر رمون علا زواجینا منکرشه ده خوراکی زمون پا کوروالو بانی نارینو لخیر ده سجدیهم وصفهم سزا بور که اللہ دول دو ده بیان یقینن اللہ ده دیر خبوه ده علم والا تحریم تحلیل د ځاننا اپا عقیده د خیر او د بی خیری د غړوالی او د سپیروالی باندې داغه ګن مثالونه ما ویلو نورم داسې دي چې هغه کې تحریم کړی د تحلیل او هغه نارینه لخنی دی زنانه لخنی یو قسم خوراک په خیده با محرم کې که پر رجب کې داره نیی نو دا به صرف او صرف جینکو خور نارینه به پنه خبرو نارینه ولا به تنه نور کو د شاش عبد القادر کور کی رحمه الله داغه کور کی اسماعیل راغه داغه متبنا او مشاغرد دی سبق ور الله نو کو کی ته خبري واوري نی ی کاکا تاسو کر سوت مل مان راغلی نه وی بیا ته چل ته خبري کی یی دا د چم جنہ کی راتول شیری زنانا او هغه بی بی ته حنک د بی بی خانک د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خیرات د پارا ثواب د پارا خوراک پخیږي وستا کول کوم ناروا کی وی دې چې د ناروا څه دی خالصتن د الله په نوم ور کوي د چا په نوم نه دی وی دا سره صحیح شو دا یو طرف یې صحیح شو او دا دمه مخه ما طالب تیرا کوي وی نه دا خو صرف جنکی خورزن دا نارینه ولا ندی نارینه محرم لرا علا ازواجنا و اغو ازواج خودو توی دا ازواج نارینه سی نی جنکو لی خوراک را روان نی خالص دن لی ناسنا و محرم علا ذکورنا من دی دا اینو دا شرک ندی قرآن ندی یلی خالص دن لی ذکورنا و محرم علا ازواجنا قوالتا یو طرف و دلتا بل طرف نی شای اسماعیل پوشو عبدالقادر پوچھے چیز آپ کو یقینی نہ روا زما کور کے وی آئندہ تو پارا بیادا نہ روا نہیں تم کے نسو بات داغا پہ نظر نہ رسے دو اد اسماعیل الگ پہ نظر رسے دو دا پوہ دا دانش نے اللہ چالا اور کی کنا عنایت اللہ مفتی عنایت اللہ کا کوروی رحمہ اللہ تعالی علم السغی چکنی دا غالباً دا مفتی دے بیر لوی عالمو اپیروم موریدان سعید سیبلال داغا سنگلا سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ رنو اور دن کو السلام علیکم منصر ادنام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوڑ محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مختلف په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محله عیسی خیل، نیو روډ، بنگاورا، سوات.